Wygrasz za złotówkę! Miliony prezentów, miliony uśmiechów, media ekspert, prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 grudnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jak. Platforma Obywatelska wybrała kandydata w przyszłorocznych wyborach. Kandydatem Platformy Obywatelskiej RP na prezydenta RP została wybrana Małgorzata Kidawa-Błońska. Premier Mateusz Morawiecki broni Jana Śpiewaka, warszawskiego aktywisty skazanego za zniesławienie. Na warszawskiej Białołęce upamiętniono ofiary stanu wojennego. Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Tak zdecydowała konwencja krajowa PO. Na wicemarszałek Sejmu głosowało 345 uczestników konwencji. Na jej kontrkandydatę, wiceprezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, 125. Zaczynamy wielką grę. Ja wiem, że ją wygramy. Wygrałam z Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Dudą. Mamy siłę, mamy energię, wiemy czego chcemy. Chcą tego Polacy, którzy nas wesprą. Będę prezydentem wszystkich Polaków. Podczas konwencji zdecydowano też, że wybory przewodniczącego PO odbędą się 25 stycznia, a ewentualna druga tura 8 lutego. Wciąż nie wiadomo, czy na start zdecyduje się Grzegorz Schetyna. Jego bliscy współpracownicy zapewniają, że będzie ubiegał się o reelekcję. Wyrok warszawskiego sądu okręgowego, który uznał Jana Śpiewaka za winnego, jest kompletnie niezrozumiały, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, warszawski sąd apelacyjny wczoraj uznał winnym Jana Śpiewaka, działacza ruchów miejskich, w procesie o zniesławienie, jaki wytoczyła mu prawniczka Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska. Jan Śpiewak publicznie mówił o jej udziale w reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic. Reprezentowała w nim od dawna zmarłego spadkobiercę. Sąd zdecydował, że Jan Śpiewak ma zapłacić grzywnę w wysokości 5000 zł i nawiązki w wysokości 10000 zł. Uzasadnienie wyroku nie było jawne. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że stara się publicznie nie komentować decyzji sądów, ale akurat ten przypadek wymaga odstępstwa od tej zasady. Temu, kto tak odważnie jak Jan Śpiewak walczy o sprawiedliwość, należy się szacunek, pochwała i medal. Uznanie go winnym i zasądzenie wobec niego kary stoi w jaskrawej sprzeczności ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą ofiary stanu wojennego, przed murami więzienia na warszawskiej Białołęce, gdzie 38 lat temu internowano wielu działaczy Solidarności, zgromadzili się mieszkańcy oraz uczestnicy tamtych wydarzeń. Prezydent Andrzej Duda w liście podkreślał, że zawsze należy pamiętać o osobach, które były bohaterami antykomunistycznego sprzeciwu. List odczytała Grażyna Wereszczyńska, dyrektor Biura Dialogu Inicjatyw Obywatelskich. O tysiącach działaczy opozycji demokratycznej, którzy w czasach komunistycznego zniewolenia, mimo represji, pacyfikacji zakładów pracy, aresztowań, internowania, odważnie upominali się o wolną, demokratyczną i sprawiedliwą ojczyznę. Organizator obchodów, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik wspomina, że internowanie było dla niego ogromnym zaskoczeniem. Osadzeni opozycjoniści liczyli jednak na szybkie opuszczenie murów więzienia. Ja zostałem internowany już 12 grudnia i byłem jednym z pierwszych klientów więzienia w Białęce. Natomiast przed wielkim wyzwaniem stanęli moi koledzy, którzy pozostali na wolności. Co robić? I okazało się, że tych, którzy odważyli się stawiać czynny opór, strajkować, organizować demonstracje, nie było wielu. Z 10 milionów zostało nas kilka tysięcy i to byli ci najbardziej dzielni z dzielnych. W ramach obchodów wokół więzienia na Białołęce odbył się bieg wolności, a po nim lekcja historii we wnętrzach zakładu, gdzie komunistyczne władze przetrzymywały działaczy Solidarności. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka produktów żywnościowych w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Dary są przeznaczone dla polskich kombatantów i ich rodzin, mieszkańców głównie na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Artykuły z długim terminem przydatności, jak cukier, konserwy rybne, mięsne, z warzywami, z owocami, słodycze, mąka. Każda paczka będzie zawierała małą kartkę dla naszych kombatantów świąteczną, dla polskich rodzin. Wyjaśniał Krystian Fila z Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów w Rzeszowie, które jest zaangażowane w akcję. W ubiegłym roku na Podkarpaciu zebrano kilka ton darów, które trafiły do Polaków w rejonie Solecznickim na Litwie. Zbiórka darów prowadzona jest m.in. w Rzeszowie, Dębicy, Stalowej Woli i Nisku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy i MGW ostrzegają przed silnym wiatrem na Dolnym Śląsku. Przelotny deszcz prognozowany jest w całym kraju, na północy oraz na terenach podgórskich. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg od 2 stopni w Zakopanem do 7 we Wrocławiu i Opolu. Trójka.

Velvet Negroni, Kurt Cobain. To jest nagranie, które można znaleźć na płycie tego artysty, wydanej w 2019 roku. Ale spokojnie, nie będziemy dzisiaj do godziny 15 podsumowywać roku, który trwa. Chociaż rzeczywiście pojawi się kilka takich wątków, które można potraktować jako zbieranie owoców właśnie tegorocznych działań. Plan zresztą już widać szczegółowy na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka. Tam nasze dzisiejsze pomysły i propozycje zostały zapisane. Będziemy przemieszczać się po kraju, będą wpadać do nas goście, będziemy rozmawiać o muzyce i dużo czasu dzisiaj spędzimy w teatrze, a to za sprawą i propozycji, które wybiera Jan Niebudek i festiwalu, który ogląda teraz Agnieszka Obszańska, ale nasza załoga trójka zmieniała się w Krakowie na Boskiej Komedii. Jan Niebudek, potem Agnieszka, Baszka Marcinik także, więc do tego wielogłosu dochodzi dzisiaj recenzja Agnieszki Obszańskiej. Ale zaczynamy tradycyjnie od tego, co nazywamy naszymi poleceniami. I zacznę od siebie, ponieważ dla tych, którzy kochają płyty, święta to jest taki okres, kiedy może nieco chętniej wydajemy pieniądze i oczywiście pomagają nam w podejmowaniu decyzji rozmaite targi, a targi wydawców małych trwają dzisiaj w Krakowie, jutro w Warszawie i to jest bardzo fajna inicjatywa wydawców niezależnych. Zresztą najlepiej opowie o tym Arek Marczyński, do którego teraz dzwonimy. Dzień dobry, opowiadaj. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To nie jest pierwszy raz, kiedy w ten sposób skrzykujecie się, aby działać. Co stoi za tą inicjatywą? Nie, od kilku lat razem z Grzegorzem z Bocian Records i Januszem z Gustav Records organizujemy takie objazdowe targi małych wydawców. Odbywają się one w różnych dużych miastach, typu tam Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk. I jest to jakby dla nas okazja do spotkania się tych ludzi, którzy wydają różną, niezbyt popularną muzykę w Polsce. A z kolei dla publiczności, po tym jak sporo sklepów upadło, kupienia naszych wydawnictw. To oczywiście nie brzmi jakoś super radośnie, to co powiedziałeś na temat wydawanej przez was muzyki. No ale tak już jest, że w tej przestrzeni niezależnej ci, którzy kupują te płyty, być może nie są jakąś gigantyczną grupą, ale są z kolei ludźmi oddanymi i często się zdarza tak, że przychodzą właśnie po to, żeby z wami pogadać, dowiedzieć się w ogóle co słychać. Jest także na te spotkania, w ogóle na targi przychodzi coraz więcej ludzi. W każdym z miast. Przy każdej edycji jest tych ludzi trochę więcej i jest sporo takich, którzy nie przychodzą kupić płyty, tylko popytać. Bo usłyszeli na jakimś tam panelu dyskusyjnym na festiwalu, że my chętnie odpowiadamy na pytania, jak sobie wydać samemu płytę, czy jak zorganizować sobie trasę koncertową, czy cokolwiek. Więc takich ludzi też sporo przybywa. To taka szansa jest dzisiaj, przypomnę, w Krakowie w klubie RE i w Pogłosie w Warszawie już jutro. Oczywiście wszelkie informacje zamieścimy na naszej stronie. Czy szykujesz coś specjalnego w związku z targami? Co konkretnie u ciebie będzie można kupić? Przyjechała nowa płyta Idols koncertowa, dwupłytowy album na winylu i dwa CD-ki w digipaku. I to jest chyba taka najważniejsza nowość, którą będę miał u siebie. Myślę, że ci, którzy wybierają takie targi, doskonale mogą sobie wyobrazić, jak to wygląda. Do tych, którzy jeszcze nie byli, zwrócę się w ten sposób. Sprawdźcie, zobaczcie, bo to są płyty bardzo interesujące, a przy tym też często pięknie wydawane. Dokładnie tak. W Krakowie startujemy o godzinie 13, a w Warszawie w związku z tym, że zainteresowanie jakby przekroczyło wszystkie jakby dotychczasowe targi, bo wytwórni, które się będą wystawiać, jest ponad 30. Startujemy o 12. Bardzo Ci dziękuję. Arek Marczyński był naszym gościem. Do zobaczenia na szlaku. Dziękuję. Do widzenia. Targi w Krakowie już wystartowały w klubie Re. Jutro Pogłos Warszawa. Gdyby ktoś chciał się poczuć jak na festiwalu, bo to mniej więcej podobna ekipa, to może to zrobić w tych dwóch miastach. Mówię o festiwalu, dlatego że na OFF-ie, jeżeli ktoś nie był, aby przejść pomiędzy jedną sceną, dużą, a leśną, można wybrać właśnie taką drogę, która prowadzi przez miejsce, w którym bardzo wiele osób z niezależnych wydawnictw prezentuje swoje odkrycia, płyty. No i tam zawsze też toczą się właśnie rozmowy. Nie tylko zakupy, ale rozmowy, spotkania i sprawdzanie, co słychać. Sięgam po takie wydawnictwo. Zdecydowanie muzyka niezależna i zdecydowanie świetna, naprawdę świetna płyta, a przy tym pięknie wydana w roku 2019. Jawa. Balance of Decay to tytuł debiutanckiej płyty zespołu Jawa, nagranie Sentinel właśnie z tego albumu. Jak ten album wygląda wydany na winylu? Naprawdę przepięknie. Oczywiście najistotniejsze jest to, jak płyta brzmi. Teraz wracamy do naszych poleceń. Agnieszka Obrzańska. Moje polecenie na dziś to połączenie wielu osobowości, żywiołów i narracji. Już 19 grudnia w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, czyli w popularnej Finie w Warszawie, będzie można obejrzeć projekcję rejestracji opery Ahad Ili, Siostra Bogów. Autorką libretta do opery jest noblistka Olga Tokarczuk, kompozytorem muzyki Aleksander Nowak. Całość wyreżyserowała Pia Partum, a o wszystkim teraz opowie Jan Topolski. Zapraszamy serdecznie przede wszystkim na spotkanie z reżyserką i kompozytorem tej opery, czyli Pio Partum i Aleksandrem Nowakiem. I przede wszystkim też zapraszamy przy okazji takiej, że oczywiście w grudniu honorujemy razem, myślę, z wieloma innymi instytucjami uroczystość odbioru Nagrody Nobla przez Olgę Tokarczuk, dlatego że właśnie ta opera jest pierwszą i chyba do tej pory jedyną operą, która powstała na podstawie właśnie jej powieści i do której libretto ona sama napisała. Premiera, z tego co pamiętam, była podczas festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie w zeszłym roku. A co nas czeka w Finie, w Warszawie? W Finie nas czeka, no w zasadzie można powiedzieć, taka przedpremiera wydawnictwa Blu-ray, które właśnie bazuje na rejestracji tej premiery, która się odbyła w ramach festiwalu Sacrum Profanum. I więc ta płyta wychodzi nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i tutaj będzie okazja po prostu zapoznać się z nią, no dosłownie prosto z wytwórni, no i obejrzeć tę inscenizację. Ona jest niesamowita, bo jest też taka bardzo ciekawie wykorzystująca obrotową scenę, a także projekcje multimedialne na takich unoszących się chmurach nad tą sceną i ze znakomitymi, też bardzo ciekawymi kostiumami Magdy Maciejewskiej. Więc spektakl też, no myślę, że dla miłośników opery, zarówno klasycznej, bo po prostu Aleksander Nowak jest mistrzem sięgania do wybranych przez siebie starannie pewnych chwytów, konwencji, zabiegów właśnie znanych z tradycji operowej, z muzyki barokowej, jeszcze starszej, tutaj nawet są nawiązania do muzyki sumeryjskiej, mezopotamskiej, więc taka naprawdę wyprawa w przeszłość, a z drugiej strony bardzo dramatyczna opowieść o poświęceniu, o śmierci, o utracie i taka opowieść o zderzeniu tego świata ludzkiego, świata boskiego. Myślę, że bardzo ciekawa, zwłaszcza jeżeli ktoś zna twórczość właśnie Olgi Tokarczuk i też tą opowieść Anna In w Grobowcach Świata, ale też w ogóle to, jak Tokarczuk przypisuje te mity, to myślę, że to jest lektura obowiązkowa, ta opera. Ahad Ili, Siostra Bogów. Na projekcję zarejestrowanej opery zapraszam 19 grudnia o godzinie 19 do warszawskiej Finy, Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Opis tej propozycji na stronie polskieradio.pl/trójka w naszym artykule. No a Olga Tokarczuk wróciła już do swojego Wrocławia ze Sztokholmu. Tydzień temu, 7 grudnia, wygłaszała swój noblowski odczyt. W ten wtorek oglądaliśmy ten uroczysty moment, w którym odbierała medal i w którym wszyscy nagrodzeni w tym roku Nagrodą Nobla odbierali te medale z rąk króla Szwecji. Więc myślę, że dla niektórych, przynajmniej osób, zwłaszcza tych, które mają w czwartek chwilę wolnego czasu, to może być takie ciekawe domknięcie tych uroczystych dni. nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. W opowieści Agnieszki Obszańskiej o operze z librettem Olgi Tokarczuk pojawiło się imię i nazwisko Pia Partum. No i warto przypomnieć, że Pia Partum jest także reżyserką spektaklu Morze w Nowym Teatrze w Warszawie. A z tego spektaklu pochodzi właśnie utwór Plastik, który nagraliśmy i w tej wersji z Basią Wrońską zamyka płytę Święta bez granic 2019. Ta płyta cały czas jest dostępna i cały czas oczywiście dochód z jej sprzedaży idzie na wybrany przez nas cel. W tym roku pomagamy dzieciom, których zdolności artystyczne i każde inne wymagają właśnie finansowego wsparcia, gdyż nie mają go na co dzień. Chciałabym także przypomnieć, a właściwie tak odezwać się jako taki wyrzut sumienia w głowach, bo teraz przez te najbliższe dni będziemy w szale zakupów i przygotowań świątecznych. Po pierwsze, jeżeli chodzi o szał zakupów i szał prezentów, to może na przykład sprezentować komuś własnoręcznie wykonane torebki, które można zabierać zamiast plastikowych, czy to ze starego brusa, prześcieradła, czy z materiału specjalnie kupionego, czy ze starych firanek, jak szyją niektórzy, można zrobić taki super prezent i własnoręcznie, i ekologicznie. No a po drugie, nie trzeba tak bardzo dużo kupować, tak mi się wydaje przynajmniej. Prosimy oczywiście o głosy na plastik na liście przebojów, bo chcemy, żeby ta piosenka jak najdłużej tam grała i pięknie w świat niosła ważne treści. I skupiamy się teraz na lekturze, a może dla niektórych będzie to jeden z pomysłów na świąteczny prezent. A dziś się zapowiadane już zapiski syna tego kraju. Kultowe, legendarne, oczywiście, ale zamiast tych określeń może lepiej powiedzieć po prostu przełomowe refleksje Jamesa Baldwina spisane w formie esejów z lat 50. XX wieku. Autor Innego kraju i Gdyby ulica Bill umiała mówić, ujął tu kondycję czarnych Amerykanów i zrobił to jak nikt inny. Użył do tego narzędzi, które dziś znamy na przykład z teorii gender, a więc czarny to nie tylko kolor skóry, ale także pewna kategoria kulturowa, społeczna, polityczna, nośnik znaczeń. Czarny jest zatem nieporadny, mniej inteligentny, skłonny do występku, z wybujałym temperamentem seksualnym. I dopiero od tego zestawu skojarzeń odbija się w cudzysłowie każdy czarny Amerykanin, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest. To wszystko wywodzi Baldwin z książek, od chaty wuja Toma, przez syna tego kraju, kultury popularnej i z obserwacji otaczającej rzeczywistości. Całe to otoczenie stwarza czarnego, a zaczyna się od pochodzenia. Czarni Amerykanie, jak wiadomo, pochodzą z Afryki. W konsekwencji tego przebywania w Ameryce od tak dawna, od jakby zbudowania innej tożsamości, czy w znacznym stopniu przejęcia jakby nowej, narzuconej tożsamości, niemożliwe jest, jak chcieliby niektórzy orędownicy takich doktryn jak panafrykanizm, czy czarny separatyzm, niemożliwe jest budowanie takiego wizerunku czarnego Amerykanina, który jest jakimś zupełnie osobnym bytem od warunków współczesnej Ameryki. Mówi autor przekładu książki na język polski, Mikołaj Denderski. Pisze m.in. o książce swojego, powiedzmy, literackiego ojca, Richarda Wrighta. Odnosi się do niej po czasie krytycznie. Pisze o najsłynniejszej powieści Wrighta, Syn swego kraju, że ona tylko ogranicza się do wyrazu bezsilnego gniewu i powtórzenia trochę właśnie w tym gniewie wszystkich tych klisz, które na czarną ludność projektują biali. Jaki jest Baldwin w tych esejach? To wywód pełen emocji, siły i samoświadomości. Niezwykle przenikliwy i w zasadzie mają te jego eseje coś z poetyki płomiennych kazań, w takim najlepszym rozumieniu tego słowa, właśnie nie zlepków banałów, a faktycznie wchodzi pod podszewkę zjawisk, rozkłada je na czynniki pierwsze, przygląda się jednej stronie, drugiej stronie, jest teza, antyteza, synteza. Jednocześnie dużo miejsca na ekspresję gniewu. Z jednej strony o zamieszkach rasowych mówi, oczywiście jest to marnotrawstwo, byłoby lepiej, gdyby tego całego zniszczenia nie było, ale jednocześnie jednak wobec tych warunków, w jakich zmuszona jest przez białych żyć, nie jest możliwe udawać, że w końcu coś nie pęknie. Zapiski syna tego kraju, eseje Jamesa Baldwina w przekładzie Mikołaja Denderskiego bardzo gorąco polecam. To Jan Niewódek i propozycja do rozważania, myślę, bardzo intrygująca. A teraz już utwór z płyty, która nosi tytuł Osiecka Deluxe, a Maja Kleszcz, która na tej płycie śpiewa, pięknie śpiewa, jak zawsze, już za chwilę będzie naszym gościem. Czy to pan mi się dzisiaj śnił? Bardzo miły nawet był i dał mi cacko. Czy to pan tak cudowną posiada moc, że smakuje nawet biednym ludziom noc? Czy to pan mi się dzisiaj śnił i przystojny bardzo był w zielonym Audi? Niby nic, jakiś brylant i perły dwie, tamten drobiazg aż do rana bawił mnie. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę loterię, los i w San Francisco złoty most. Nawet bym księżyc dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Pakuj kufry swe i jedźmy byle gdzie. Czy to pan mi się dzisiaj śnił? Gdy pamięcią sięgam wstecz, to widzę pana. Proszę wpaść i na jawie też coś mi dać, a będziemy razem w nocnym kinie grać. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Na loterię los i w San Francisco złoty most. Nawet bym księżyc stał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Pakuj kufry swe Naprzeciwko mnie Maja Kleszcz. Dzień dobry. Dzień dobry. A obok mnie Maja Kleszcz, Osiecka Deluxe, nowa płyta, wydana przez ciebie i kwintet. Może od razu powiedzmy, kto z tobą na tej płycie zagrał? Przede wszystkim Wojciech Krzak zagrał na gitarze, ale również bez niego nie udałoby się całe to przedsięwzięcie, bo de facto był takim producentem wykonawczym całej płyty i spiął ją logistycznie. Zagrał Jacek Kita na fortepianie i instrumentach klawiszowych, zagrał Hubert Zemler na perkusji, Wojtek Traczyk na kontrabasie i Maurycy Dzikowski na trąbce. Ta kompania zagrała i ty zaśpiewałaś na żywo, jak to się mówi, na setkę, bo w ten sposób album i 13 utworów, które na nim słyszymy, rejestrowano. Tak jest. Album został zarejestrowany jako Live Act w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pod, mam nadzieję, czujnym okiem patronki, która nam towarzyszyła. Wiedziałaś przez całe swoje życie, mniej dorosłe i dorosłe, że pewnego dnia będziesz śpiewała utwory Osieckiej? W ogóle się tego nie spodziewałam. Nigdy nie przyszło mi to do głowy, szczerze Czyli mówiąc. Ktoś przyszedł i powiedział: Maju, tak pięknie śpiewasz, interpretujesz, tworzycie swoją muzykę, swoje utwory, ale może pora na Osiecką? Bezpośrednim pretekstem i takim bodźcem było zaproszenie ze strony festiwalu Pamiętajmy Osieckiej w Poznaniu, odbywającego się w Teatrze Nowym. To zaproszenie do zagrania koncertu galowego z tym repertuarem zainicjowało dalsze nasze myślenie na temat tego, że warto byłoby zarejestrować ten program, jeżeli przygotowujemy go. Żeby to nie był jedyny jednorazowy koncert, tylko żeby można było to później dalej jeszcze sobie odtworzyć i żeby można było to jeszcze zagrać gdzieś w przyszłości. Tak się też stało, tak jak mówię, Wojtek Krzak się tutaj przyczynił do spięcia całego tego zdarzenia. Bardzo dużo wspaniałych przypadków losowych spowodowało, że wszystko potoczyło się bardzo szybko, więc mówię o przypadkach losowych, ale tak naprawdę mówimy sobie o tym, że właśnie jakiś patronat duchowy odczuwaliśmy ze strony Agnieszki Osieckiej, bo wszystko udało się w przeciągu 2 miesięcy sfinalizować. I płyta jest, i płyta może sprawiać wiele radości. Dokładnie, a właściwie więcej o tej płycie opowiemy już niebawem. Zapraszam do programu alternatywnego i to będzie wydanie świąteczne. Natomiast te 13 utworów to rzeczywiście momentami wielkie przeboje, także popularne za sprawą seriali czy filmów. Nie miałaś jakiegoś takiego lęku, że być może ktoś ci powie, no kurczę, tyle jest nieodkrytych piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej, po co się brać znowu za te, które i tak znamy na pamięć? Tak, lęk mi towarzyszył przy tym projekcie, bo są to utwory, które nazywam przeboje hymny czy przeboje ołtarze. Niech żyje bal, utwór z filmu Prawo i Pięść, czyli Nim stanie dzień. Utwory nietykalne w jakimś sensie w naszej wyobraźni, ale to chyba tak naprawdę zadecydowało o tym, że to wyzwanie było tak pociągające, że właśnie te utwory, które najlepiej znamy, te, które są po prostu częścią naszego takiego śpiewnika narodowego, wręcz bym powiedziała rozrywkowego, że one były tak niesamowicie atrakcyjne i pociągające, żeby je zreinterpretować, żeby je odczarować, żeby je sobie odtańczyć i zdemaskować trochę też treści, które być może gdzieś już umykają naszemu uchu, no bo słyszymy je od wewnątrz i tyle razy w przeciągu naszego życia, że czasami przestajemy słuchać uważnie. A czy Marla Rodowicz odzywała się do ciebie? Nie. No nie. No, szczęśliwie. Nie wiem, czy nieszczęśliwie, czy szczęśliwie, ale nie. No to jeszcze, może jeszcze nie. Posłuchamy teraz utworu Sing Sing. Maja Kleszcz była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Coś takiego samo zło. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go. Popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień by spał, nocą w karty grał, a ja nie wiem po co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż. Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS. Sing, sing, pa koleżków trzech, takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą, kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS. Sing, sing, nagle w oczach schudł i wyczuwam w jego głosie jakiś chłód. Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Sing, sing, skowroneczku mój, gdzieś się podział nienaganny urok twój. Co też ci się śni, o co chodzi ci, powiedz, powiedz, o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS. Sing Sing w wersji My Clash z płyty Osiecka Deluxe i rzeczywiście umówiłyśmy się z Mają na rozmowę znacznie dłuższą na ten temat w świątecznej odsłonie programu alternatywnego. Zapraszam 25 grudnia. Teraz pojedziemy do Krakowa z Agnieszką Obszańską. To już 9. dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie. Za nami kilkanaście spektakli, spotkań, rozmów z artystami i choć to przedostatni dzień festiwalu, to Boska wcale nie zwalnia. Trzy dantejskie kręgi, na których zbudowany jest program Boskiej, wyznaczają rytm tego festiwalu. To wybrane na drodze selekcji najciekawsze spektakle sezonu 2018-2019. Spektakle różnorodne formalnie i tematycznie. A co mnie bardzo cieszy, w programie znalazło się miejsce na taniec. Wczoraj publiczność miała okazję zmierzyć się z najnowszą realizacją tancerki i choreografki Izy Szostak. Tytuł tej realizacji brzmi Le Journal Secret, a o sekretach tego performansu opowiada już sama artystka. No, muszę przyznać, że ciągle też uczę się opowiadać o tym spektaklu i staram się znaleźć takie narzędzia dyskursywne, żeby o tym w punkt opowiedzieć, ale myślę, że wprowadzam widzów w świat takiej dosyć głębokiej wędrówki po moich różnych stanach, po podświadomości i żeby to zrobić, to zamieniam się w jakąś formę medium. W całym spektaklu jest kilka takich części, gdzie staram się inkorporować moje ciało albo właśnie w tą formę medium, czyli jakiegoś za pośredniczenia, czyli czuję, że to, co widzicie, to nie jestem ja tak naprawdę, tylko moje ciało, które ucieleśnia pewne stany. W innej części wchodzę w przeskalowany obiekt, który służy mi do też zanurzenia się w moje wideo archiwum, a innym razem pojawiam się w animacji 3D, czyli staję się awatarem. Choreografia jest nośnikiem różnych stanów emocjonalnych. W trakcie całego performance'u spotykam się z różnymi obrazami, z różnymi autorytetami, patronami. Zależy mi na tym, żeby się z czymś skonfrontować, z czymś spotkać i chciałabym, żeby to było takie doświadczenie wspólne razem z widzami. Chciałabym też tym spektaklem dotknąć takich tematów, które są drażliwe, są być może ważne, żeby o nich mówić. Mam tu na myśli edukację, przez którą przeszłam w szkołach baletowych i też temat molestowania. Staram się też to poruszyć w tym performance. W tle słyszymy muzykę do performance'u Le Journal Secret, a Izę Szostak zobaczymy jeszcze dziś w spektaklu Masakra w reżyserii Pawła Sakowicza. Z założeniem spektaklu Masakra na pewno nie było ironiczne podejście do estetyki tańców latynoamerykańskich, ale takie krytyczne spojrzenie na ich genezę. Więc jesteśmy 100 lat temu w salonach brytyjskich i tańce zniewolonych zostają zapożyczone, a nawet można powiedzieć ukradzione, przetworzone na jakąś formę estradową związaną z rozrywką. Paweł, współpracując z nami, rozmawiając z nami razem też z Anką Herbut, starał się pokazać, że jednak brakuje jakiejś takiej pogłębionej refleksji na temat tej genezy, takiej refleksji kulturowej. Masakra w reżyserii Pawła Sakowicza to już dziś o godzinie 16 w Teatrze Łazianowa, a w tym samym miejscu o godzinie 18 Capri Wyspa Uciekinierów w reżyserii Krystiana Lupy. O spektaklu i jego miejscu na festiwalu opowiada już Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Boskiej Komedii. No to jest oczywiście zawsze wydarzenie. No po prostu sobie nie wyobrażam festiwalu bez któregoś z jego spektakli. Nawet jeśli nie są one realizowane w Polsce, co przecież też się często zdarza, to będziemy się starali. W przyszłym roku na przykład otwieramy festiwal Mufei, chińską produkcją Krystiana Lupy. No a w tym roku no niekwestionowane wydarzenie teatralne początku sezonu w Teatrze Powszechnym Capri, czyli Wyspa Uciekinierów. No i napięcie gigantyczne, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Czekamy jako organizatorzy na zgodę Krystiana na dołożenie dwóch rzędów jeszcze i to jest najbardziej w tej chwili wyczekiwana decyzja, żeby po prostu ludzi, którzy są na tych listach oczekujących, jeszcze wprowadzić. To jest naprawdę no, nadkomplet, więc ten Krystian jest wyczekiwany bardzo, bardzo w Krakowie. To oczekiwany tutaj spektakl Capri Wyspa Uciekinierów w reżyserii Krystiana Lupy. A także dziś o godzinie 20.30 w Teatrze Słowackiego moment, na który czeka wielu. Gala Wyspiański Wybieg i ogłoszenie werdyktu jury w konkursie Inferno. A do rywalizacji w tym roku stanęło 11 spektakli z całej Polski. No właśnie, postanowiliśmy troszeczkę się ucywilizować i wrócić do takiego pierwotnego pomysłu, bo pierwsza edycja festiwalu miała swoją galę na deskach Teatru Starego. Potem przez kolejnych 11 czy tam 10 edycji rozdawanie nagród było w Bunkrze Sztuki, w oparach dymu, całego tego tumultu środowiskowego i to miało swój urok, swój klimat, ale ja w pewnej chwili pomyślałem, że czasy takie, że dobrze byłoby jednak dosyć poważnie potraktować ten werdykt jurorów i nadać mu trochę taki rodzaj też przesłania czy przekazu festiwalowego, a to będzie o wiele łatwiej zrobić już z dużej sceny Teatru Słowackiego niż z Nocnego Szemrania w Bunkrze Sztuki, więc myślę, że będzie fajnie. Kilkanaście spektakli wyselekcjonowanych przez komisję. Ogląda je tutaj jury. Jury międzynarodowe to też jest zawsze ciekawe przy okazji Boskiej Komedii, bo to jest taki skład, który pozwala spojrzeć na spektakle z dystansu. To zależy zawsze też od układu tych jurorów, bo jeżeli na przykład jest dominanta jurorów europejskich, to już pewne nazwiska są już rozpoznane mocno i Kornel Mundruczo na przykład jest przecież reżyserem realizującym spektakle w całej Europie. Myślę, że Michał Borczuk jest już reżyserem w obiegu europejskim, ale rzeczywiście całe to pozostałe nasze artystyczne towarzystwo, teatr z niewielkich miejscowości, ten teatr, który właściwie się jeszcze nie przebił do tej świadomości europejskiej, zawsze jest przyjmowany z dużym zainteresowaniem. Wyjątkowo w tym roku widać, że to jest skakiwanie w świat z gorącego prysznica pod zimną, lodowatą wodę i to jest kapitalne w ogóle. To jest naprawdę dwa spektakle dziennie i jesteśmy północny, południowy biegun, więc też pokazuje jakąś szeroką paletę poszukiwań w polskim teatrze, różnorodności, o której zawsze wspominam jako walorze po prostu teatru. Zapraszamy serdecznie. I to już dziś wieczorem poznamy najlepsze zdaniem jury spektakle. Ale to jeszcze nie koniec. Festiwal Boska Komedia trwa do jutra. W programie niedzielnym jeszcze 3 spektakle, a ja pozdrawiam z Krakowa. Agnieszka Obszańska i relacja, którą będzie można znaleźć także na stronie polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury widać na naszej stronie jako zapowiedź audycji, a po audycji będzie można po prostu posłuchać podcastów. Podcast to chyba jedno z najważniejszych słów medialnych tego roku i zdaje się, że 2020, ale teraz posłuchamy muzyki. Misia Furtak kontynuuje projekt, w którym utwory z jej płyty Przyjaciele artyści zaprzyjaźnieni przerabiają, czy też nadają im lekko zmodyfikowane wersje. I oto taka właśnie w wykonaniu duetu Oxford Drama. Autopromocja. I nadszedł czas podsumowań, czyli nagród, tym razem teatralnych. Magazyn bardzo kulturalny. W niedzielę po 21:00 zapytamy, co znaczy gościnność po polsku, przedstawiając laureatów trójkowego konkursu Nasłuchiwanie. Dowiemy się też, kto otrzyma Grand Prix Międzynarodowego Jury Festiwalu Boska Komedia. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Ej, dokąd to Mikołaju? Komedia Ekspert!